Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie policjantów z Łodzi, którym poszkodowana ofiara napaści zarzuca niewłaściwe traktowanie. Rośnie liczba niepełnosprawnych, aktywnych zawodowo. Wielka Brytania testuje system rejestracji imigrantów. Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie policjantów, którzy podjęli interwencję po napaści na studentkę tamtejszej szkoły filmowej. Poszkodowana złożyła zeznania uzupełniające, w którym zarzuciła funkcjonariuszom niewłaściwe traktowanie. Studentka została brutalnie zaatakowana w poniedziałek nad ranem, gdy wracała z transmisji gali Oscarowej. Opis tego zdarzenia zamieściła na Facebooku. Czytamy w nim m.in. tu cytat. Policjant krzyczał na mnie, że zamiast robić sceny, to może lepiej bym wychyliła się przez okno i wyglądała za sprawcą. Prokuratura próbowała zabezpieczyć materiał dowodowy z kamer, ale które byli wyposażeni policjanci, mówi rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania. Podjęliśmy działania w kierunku zabezpieczenia zapisu z tych właśnie kamer, które znajdują się na wyposażeniu funkcjonariuszy. Uzyskaliśmy odpowiedź, że to zdarzenie nie zostało zarejestrowane, że kamery w tym momencie nie zadziałały. Kamery były rozładowane, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Anna Kącka. To, że te kamery pod koniec 12-godzinnej służby się wyładowują, to jakby nie jest ewenementem. One mają możliwość doładowania w samochodzie. I tu się pojawia problem. Policjanci twierdzą, że mimo kilku prób doładowania tych kamer nie poskutkowało to. Więc nie wiem, czy to była kwestia jakiejś awarii w radiowozie, czy jakiejś innej sytuacji. 29-letni mężczyzna podejrzany o napaść na studentkę, także dwie inne kobiety, które zaatakował tej samej nocy, został tymczasowo aresztowany. Wcześniej usłyszał zarzuty usiłowania gwałtu i naruszenia nietykalności cielesnej, nie przyznał się do winy. Powiedział, że przed zajściem spożywał alkohol i nie pamięta, co nastąpiło później. Grozi mu do 12 lat więzienia. Coraz więcej osób niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo. Wynika z najnowszych danych, jak poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w trzecim kwartale ubiegłego roku wynosiła 6,8%, a w 2015 roku było to 10,5%. W Polsce od dłuższego czasu mamy rynek pracownika. Rynek pracownika, na którym jeżeli mamy możliwości, chęć podjęcia, jesteśmy przygotowani, możemy na tym rynku odnaleźć się i dotyczy to również osób niepełnosprawnych, którym zdecydowanie dzisiaj jest łatwiej niż przed laty, gdzie przegrywały konkurencje w walce o miejsce pracy z osobami zdrowymi. Minister przyznała, że aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych wciąż jednak jest wyzwaniem. Na 1,8 mln osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności pracuje 540 tysięcy osób. Klub Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej chce, aby 4 czerwca był świętem państwowym. Bogdan Klich. To był ten moment, od którego rozpoczął się proces budowania w Polsce struktur państwa prawa opartych na wartości demokracji, wolności. To było także początkiem odzyskiwania przez Polskę suwerenności. Ten moment był momentem, z którego powinniśmy być dumni, bo też pokazał, że przy pomocy kartki wyborczej udało się pokonać reżim. Projekt ustawy nie przewiduje natomiast, aby 4 czerwca był dniem wolnym od pracy. Projekt trafił do Sejmu. Za miesiąc ma się rozpocząć rejestracja unijnych imigrantów. Trzeba w niej wziąć udział. Jeśli chce się po Brexicie zostać na wyspach, w fazie testowej były błędy. Będzie, no to będzie. No to trzeba będzie po prostu to przejść i tyle. Pośród imigrantów są głosy optymistyczne, ale jest też nieco niepewności. Tak naprawdę może być tak, że ktoś nam powie, no moglibyście się już spakować i jechać. W fazie testowej systemu były błędy. Ludzie mieszkający tu od lat otrzymywali komunikat. Nie znaleźliśmy dowodów, że jesteś tu wystarczająco długo. Dostawaliśmy tego typu informacje. System rzeczywiście nie zadziałał. Przyznaje ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki i dodaje, że pole manewru polskich dyplomatów jest ograniczone, bo system jest przecież brytyjski. Nasz głos jest czysto doradczy, ale ponieważ to dotyczy naszych obywateli, to staramy się pomóc. Ambasada i konsulaty organizują serię spotkań informacyjnych, ale Barbara Drozdowicz z organizacji East European Resource Center ostrzega, dziesiątki tysięcy lub nawet setki tysięcy Polaków mogą wypaść poza system. To są osoby o niskim poziomie języka angielskiego na przykład, żyją w długotrwałym ubóstwie, mają niski poziom wiedzy prawnej, ofiary przemocy domowej, handlu ludźmi. Rejestracja ma ruszyć z końcem marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta korespondencja z Wysp Brytyjskich kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ain't got time for the blues. Nie ma czasu na bluesa. Trochę to nagranie przypomina stare dobre czasy, kiedy The Fabulous Thunderbirds cieszyli nas takimi właśnie żwawymi shuffles rodem z Teksasu i okolicy. No ale to nie są Fabulous Thunderbirds, tylko to jest Nick Schnebelen Band. A Nick Schnebelen to znany nam zresztą z różnych konfiguracji gitarzysta, wokalista, obecnie band leader swojego własnego trio. U nas chyba zadebiutował, mówię, na żywo na scenie w Polsce podczas trasy z Trampled Underfoot. No i ta rodzinna przygoda rodziny Schnebelenów teraz podzieliła się na indywidualną działalność. Siostra Nicole odnosi sukcesy jako solowa wokalistka, a Nick ze swoim zespołem rusza w trasę. No i także wkrótce, bo to będzie już 1 marca, zaoferuje światu swoją pierwszą studyjną płytę zatytułowaną Crazy All By Myself. I to jest właśnie numer z tej jego płytki. Nie mogę też wykluczyć, że jakoś tak nie za długo Nick Schnebelen pojawi się ze swoim trio w Polsce, a dodatkowo jeszcze być może tak się może złożyć, że na antenie naszej audycji coś na żywo zagra. Nie wykluczam, nie zaprzeczam. Jeszcze jeden utwór z bluesem w tytule. Tutaj już wydaje się oczywista. Występuje zależność między oświadczeniem, między manifestem w tytule, a tym, co utwór ma do powiedzenia. Utwór i jego wykonawcy. Blues in my blood, czyli mam bluesa we krwi. Duet Tiffany Pollack i Eric Johansson. Not a nickel left in her pocket, not a cent to her lonesome name. Blues in My Blood. Wykonawcy Tiffany Pollack i Eric Johansson. To chyba debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa, na ile moje notatki są prawdziwe, a chyba są. Tiffany i Eric oboje reprezentują najlepszą współczesną falę nowoorleańskiego grania. Spotkali się dosyć niedawno i to jest ich pierwsza wspólna płyta. Ona ceniona nowoorleańska śpiewaczka, także w tym jazzowym nowoorleańskim kręgu, a on dotychczas w cieniu pozostawał. Był gitarzystą w zespole Cyrila Neville'a i także towarzyszy od czasu do czasu innemu Louisjańczykowi, czyli Tabowi Benoit. No a tutaj mają własne przedsięwzięcie, to tytułowy utwór z albumu Blues in My Blood. Cała płyta jest takim manifestem nowoorleańskiej prawdy o tym, że blues, folk, trochę jazzu, to cała współczesność tego właśnie miejsca, które przecież ogromnie jest zasłużone dla rozwoju współczesnej muzyki. Blues in My Blood, tytuł tej płyty. Myślę, że jeszcze kiedyś coś z niej zagramy, bo sporo tam takich żywych, nie zawsze żwawych, ale zawsze przepełnionych tym nowoorleańskim płomieniem piosenek. No a teraz coś z krajowego podwórka. Już jutro w Warszawie w Aurelio Two Timer wystąpi i to będzie pierwszy koncert tej zasłużonej poznańskiej orkiestry, zasłużonej dla polskiego bluesa, rock bluesa. Pierwszy koncert w Warszawie po wielu, wielu latach. Jak sądzę, w większości będzie ten koncert poświęcony repertuarowi ich ostatniej płyty zatytułowanej The Big Easy. No i warto zachęcić wszystkich mieszkańców naszej stolicy, żeby z wielkopolską odmianą bluesrockowego grania się zapoznali. O 20:00 w Aurelio Two Timer. Zapraszam bardzo wszystkich chętnych, bo wstęp wolny. Two Timer dzisiaj zagra Nola Po'Boy. Thank you. Two-timer. Już jutro o 20 w Aurelio w Warszawie przy Świętokrzyskiej 14 i zanosi się na warszawski bluesowy weekend, bo w niedzielę aż dwa koncerty bluesowe. Pierwszy o 18 w Prom Kultury na po drugiej stronie Wisły, licząc od nas tutaj od Myśliwieckiej, Brukselska 23. JJ Band zagra, dawno w Warszawie niesłyszany. A dwie godziny później, o 20, ponownie w Aurelio, Piotr Nalepa Breakout Tour, też w Warszawie, od dłuższego czasu niesłyszany. Ach, jakby było wspaniale, gdyby koledzy z JJ Bandu po zagraniu w Promie Kultury mogli wpaść na dżemik kończący koncert Piotra Nalepy Breakout Tour do Aurelio. To by było dopiero podkreślenie warszawskiego charakteru bluesowego tego miasta. Do Aurelio na koncert Piotra Nalepy Breakout Tour też mogę Państwa zaprosić, bo wstęp wolny, a przy tej okazji chciałbym przypomnieć, jak niezwykle wypadła premiera z utworu Oni zaraz przyjdą tu, którą to premierę wykonali członkowie grupy Piotr Nalepa Breakout Tour podczas koncertu w studiu Agnieszki Osieckiej, oczywiście pod patronatem Bielszego Odcienia Bluesa. To był rok 2015. Ach, jak ten czas płynie, prawda? No to posłuchajmy. Oni zaraz przyjdą tu. Piotr Nalepa, Breakout Tour. Kuchni, o oni zaraz przyjdą tu. Jak ładny ci w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. Lubiłaś światło świecy, będziesz miała świecę dwie. Na pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem nóż. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjął tu. Tym nóżem był do chleba, oni zaraz wezmą mnie. Właśnie wziąłem nóż. Nie powiesz ani słowa, oni zaraz wezmą mnie. Nie muszę ten był do chleba, już nie będziesz zdradzać mnie. To już ponad 3 lata temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i tu u nas przy, przy tej ulicy, co państwo ją dobrze znają, wystąpił Piotr Nalepa ze swoim Breakout Tour. Tę wersję Oni zaraz przyjdą tu zaśpiewał Robert Lubera, który wspólnie z Żanetą Luberą, Wojtkiem Famielcem i Józefem Rusinowskim wystąpią w niedzielę w Aurelio, żeby przypomnieć najwspanialsze pieśni z repertuaru Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej. Zwiastuje kolejną nowość. Czy ona jest atrakcyjna? O tym troszkę dyskutowaliśmy w niedzielę z Wojtkiem podczas Piosenek bez granic, który wygłosił wówczas taki swój pogląd, że woli oryginały Chucka Berry'ego i Fatsa Domino od tego wszystkiego, co potem nastąpiło. No ale widocznie innego zdania muszą być artyści, którzy niezmiennie po latach powracają do największych hitów obu tych artystów, a także do tych utworów mniej znanych czasami. George Benson, no przecież gigant gitary jazzowej, także fantastyczny wokalista, w wieku no już dobrze takim po maturalnym, wziął się za repertuar Chucka Berry'ego i Fatsa Domino. Nagrał album zatytułowany Walking to New Orleans i płyta ta w połowie kwietnia będzie już dostępna. Wśród piosenek znanych z repertuaru owych gigantów rock'n'rolla usłyszymy między innymi Ain't That a Shame, I Hear You Knocking, Memphis, Tennessee, Blue Monday. No a ja dzisiaj wybrałem piosenkę, która otwiera ten album, a będzie to z repertuaru Chucka Berry'ego. Nadine, it's you, George Benson. Found a vacant seat. I thought I saw my future bride walking up the street. I shouted to the driver, hey conductor, you must slow down. I think I see her, please let me off this bus. Nadine, honey, is that you? Oh, southern diplomat. George Benson i jego słynne unisona gitarowo-wokalne na tej płycie będą się przewijać. To będzie w połowie kwietnia, tak jak już mówiłem. I to będzie pierwszy chyba Benson w całości rock'n'rollowy. No bo niewątpliwie w przeszłości już ocierał się o ten gatunek. Jak sądzę, ocierał się z przyjemnością. W ubiegłym tygodniu ukazał się album zatytułowany Dos Hombres Wanted. No, tytuł już sygnalizuje pewną dwujęzyczność i taką też geograficzną dychotomię zamierzoną przez twórców tej płyty. Bo jej twórcami są Rockin' Johnny i Kike Gomez. Rockin' Johnny Bergin to gitarzysta związany głównie z zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, ale także przecież bardzo zasłużony dla chicagowskiej słynnej firmy płytowej Delmark. A Kike Gomez to Hiszpan z Madrytu, który z równą przyjemnością i zresztą zupełnie przyzwoicie śpiewa jazzowate standardy, takie troszkę sinatrowskie z hiszpańskimi big bandami, no ale także jest utalentowanym harmonijkarzem, kocha bluesa, no i lubi śpiewać także bluesa. Panowie połączyli swoje siły i nagrali album zawierający 14 piosenek, z których większość to ich własne kompozycje. Na jednej z nich daje o sobie znać hiszpańskość tego przedsięwzięcia, bowiem Kike Gomez zaśpiewa tutaj po hiszpańsku. bardzo amerykańskiego bluesa, który został zatytułowany Otro Hombre. Te marchas de tanto tiempo que al final me olvidé de ti. Te marchaste tanto tiempo y al final me olvidé de ti. Y al volver a casa no quedaba nada mío allí. Yo creí que me quería con todo su corazón. Yo creí que me quería con todo su corazón. Pero al llegar a mi puerta, la llave ni siquiera entró. Otra llave, otro felpudo, ni mi nombre en el buzón. Otra llave, otro felpudo, ni mi nombre en el buzón. Y al llamar a la puerta, otro tipo contestó. Así que escucha lo que digo podrá pasar. Si te marchas mucho tiempo, otro hombre ocupará tu lugar. Ocupará tu lugar. Ocupará tu lugar. Otro hombre ocupará tu lugar. Ocupará tu lugar. Otro hombre ocupará tu lugar. Dos Hombres Wanted. Tych dwóch poszukiwanych mężczyzn to Rockin' Johnny i Kike Gomez. Ich nowa płyta ukazała się w ubiegłym tygodniu, tak jak i nowa, najnowsza, nowiutka płytka Johna Mayella, zatytułowana Nobody Told Me. Przypominam, że John Mayall w 1986 roku swojej wędrówki po tym świecie niedługo zagra w Polsce. Właśnie w tym miesiącu. No a na razie mamy ten jego album, który nasączony jest także współpracą Johna z różnymi wspaniałymi gośćmi. Ja dziś wybrałem wspólne dzieło Johna Mayella i Larry'ego McCrea, znakomitego gitarzysty. Utwór nosi tytuł The Moon is Full. John Mayall i Larry McCrea. Coming down. Yeah, the moon is full and my love is coming down. I met this sweet little girl and I don't want to leave this town. All my friends call me crazy, they don't know how I feel inside. Friends call me crazy, they don't know how I feel inside. She got me in her spell with salt in the big brown eyes. Gonna hitch a ride. If I miss that train, I'm just gonna hitch a ride. Let that little girl know I'll me riding through the night. You know the moon is full, my love is coming down. No i wreszcie coś dla stęsknionych tego prawdziwego, najbardziej bluesowatego bluesa. Który to najbardziej bluesowaty blues znalazł się niespodziewanie, zresztą dosyć, na nowym albumie Garego Clarka Jr. Ta jego płyta jest oparta na bluesowym szkieleciku, ale przecież obleczony ten szkielecik został taką powłoką, no, bardzo odlotową, bardziej zbliżoną, nie wiem, do estetyki muzyki Prince'a na przykład niż do tradycji bluesowej, ale na koniec Gary Clark Jr. nie wytrzymał i zagrał i nagrał Dirty Dishes Blues. All I know, I'm just gone. his table was nice, but mine was a sight for sore eyes. I'd stay true to you, baby. Why you gonna tell me lies? My baby don't love me no more. I don't know why. Oh, all I know, I'm gonna lay down and cry. Gary Clark Jr. zagrał Dirty Dishes Blues. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki, a grać będzie jedyny, niezapomniany, wspaniały i fantastyczny jak zawsze Django Reinhardt. I'll see you in my dreams.